Ja, vi säger välkomna till Trädgårdsland. Så väl möter du Trädgårdslandet, hälsar vi er lyssnare. Det är alltså dags för oss att besvara våra lyssnarfrågor som vi har fått in till mig och till Lars Eriksson som är trädgårdskonsulent. Ja, Lars-Erik, bekymmer. Det är många som har bekymmer i sina trädgårdar. Mm. Är det bara ett bekymmer detta med att ha en trädgård egentligen? Bortsett från all sedesbrådfly så är det inte så mycket bekymmer. Det är inte det. Det är många som är, jag tycker egentligen att vi förnekar verkligheten lite grann. För att vi vet att det är bekymmer, jag vet att det är bekymmer. Men allt verkar så enkelt för det, Lars-Erik. Mm. Ja, nu har vi tagit, ska vi ta det första bildet här. Signaturen, jag bara vattnar och vattnar. Skriver så här, jag har i flera år försökt driva upp en svisia, men ilin misslyckats. Vad gör jag egentligen för fel? Ja, det är inte sundligt. Det är ju en ost, svisia. Ja. Så att det är därför som den inte går full att ta sig. Ja. Hon undrar också om det kan vara så att hon inte har luckrat upp jorden tillräckligt. Är det möjligt? Hon har satt den på friland. Om jordtemperaturen är under 14 grader så tror jag att det kan vara så. Mm. Hon har satt den på friland för att plantera ut den senare i trädgården. Mm. Kan man ha de här problemen också, även med till exempel en kambosora? Det kan man ha, men man är inte riktigt på samma nivå. För kambosolan är inte alltid lika temperaturberoende. Den är inte lika känslig. Kanske till och med jag skulle kunna ge mig på den, Lars-Erik. Ja, det är jag tveksam på. Ja. Alltså, sänk för dig, Lars-Erik. Du kan ju inte ens försöka få röda vinbär att växa. Nej, men röda vinbär är ju inte alltid så lätt. Misslyckas man med röda vinbär brukar jag säga då kan misslyckas med det mesta. Ja. Det här med att misslyckas, det har jag själv försökt flera gånger. Kan det bero på att jag vattnar för lite? Ja, säkerligen. Ja. Vad har vi för råd att ge till de glada lyssnarna som undrar och står och så säga, trampar i farstun till trädgårdsskyddet nu? Ut och påta bara. Tack ska ni ha.